U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Bismillahirrahmanirrahim. Tako mi onih predanih u redove. I oni koji brane. I koji opomenu čitaju. Zbilja vaš Bog jedan je. Gospodar nebesa i zemlje i onog što između njih je i gospodar istoka. Mi smo nebo najbliže vama ukrasili ukrasom zvijezda. Čuvajući ga od svakog šejtana prkosnika. Da ne prisluškuju društvo najviše i da budu pogođeni sa svake strane. Tjerajući ih, a njima patnja neprekidna. A onoga koji nešto zgrabio je, svjetlica blistava stigne. Pa ih pitaj ti, da li je teže stvoriti njih ili sve što smo stvorili mi? A mi smo njih zbilja od ilovače ljepljive stvorili. Ti se čudiš, a oni se podruguju. A kada se opominju, neće da se opomenu. I kad vide dokaz, oni se izruguju. I vele, ovo je samo vrađbina jasna. Zar kad pomremo mi i budemo zemlja i kosti, zar ćemo zbilja mi biti proživljeni? Zar i naši preci prvotni ti reci, hoćete i poniženi bit ćete. Biće to samo povik jedan i svi će progledati odjednom. I reći, teško nama, evo dana sudnjega. Ovo je dan odluke. Koji ste vi lažnim smatrali. Skupite nevjernike i njihove ortake i one kojima su robovali. A ne Allahu. I naputite ih putem pakla. I zaustavite ih. Oni će zbilja biti pitani. Šta je vama? Zašto jedni druge ne pomažete? Ali oni danas sasvim predaće se. I okrenuti jedni drugima, zapitkivati i prebacivati. Govoreći, vi ste nam biva dolazili s desna. Nismo, odgovoreći, nego vi niste bili vjernici. A mi nad vama nismo nikakve vlasti imali. Šta više, razuzdan ste narod bili. Pa se obistini na nama riječ našega gospodara. Zbilja ćemo kaznu iskusiti. A zabluđivali smo vas jer mi smo bili u zabludi i bili zabluditelji. Oni će toga dana zajedno na muci biti. Tako ćemo mi doista sa zločiniteljima činiti. Oni su se, kad im se govorilo, nema Boga osim Allaha, oholili. I govorili, zar da mi ostavimo naša božanstva zbog jednog ludog pjesnika? Ne, on je došao s istinom i potvrđuje druge poslanike. A vi ćete patnju bolno iskusiti. Kažnjeni bit ćete onako kako radili ste. A Allahovi robovi iskreni. Takvima pripada opskrba naročita. Voće i počašćeni biće. U bašćama uživanja na sjedištima, okrenuti jedni prema drugima. Oko njih će se hodati s peharom iz stalno tekućeg izvora. Bistroga, slasnoga za one koji piju ga. Nema glavobolje od njega, niti će od njega gubiti razbora. A kod njih će biti one kratkih pogleda, oči ukrupni. Kao da su one jaja prekrivena. I oni će se jedni drugima okrenuti, razgovarajući. Jedan od njih će reći, ja imadoh druga jednoga. Koji je govorio, zar zbilja vjeruješ ti? da ćemo mi, kad pomremo i budemo zemlja i kosti, zar ćemo doista račun polagati? Hoćete li da zbilja vidite? Upita. Pa će on pogledati i druga u sred pakla vidjeti. I reći, Allaha mi, zamalo da i mene ti ne upropasti. Da ne bi blagodati gospodara moga, ja bih bio od privedenih. A mi više, jeli, nećemo umrijeti. Osim naše prve smrti, niti ćemo mi paćeni biti. Ovo će zbilja velika pobjeda biti. Za nešto nalik ovome, nek se trudbenici trude. I zar je bolja gozba ova ili drvo zekum? Mi smo nevjernicima njega učinili kušnjom. To je drvo koje izbija iz središta pakla. Plodovi su mu kao glave šeitana. A oni će ga jesti i utrobe će svoje njime puniti. A potom će im se u to kipuća voda pomiješati. I zatim zbilja povratak upaka običajim. Oni su očeve svoje zabludjele zatekli. I njihovim tragovima su požurili. A i prije njih zabludjela je bila većina naroda pređašnjih. I mi smo im opominjatelja slali. Pa pogledaj kako su oni koji su opomenuti bili skončali. A tako nije bilo samo sa iskrenim robovima Allahovim. I kad nas je Nuh zazvao, kako smo mu se samo lijepo odazvali mi. Pa smo njega i porodicu njegovu iz golema udesa spasili. I potomstvo njegovo smo na životu ostavili. A na njega spomen u potonjim pokoljenjima čuvali. Selam, mir Nuhu od svjetova svih. A tako mi zbilja nagrađujemo dobročinitelje. On je bio od naših robova vjernih. A potom smo druge potopili. A od njegove vjere i Ibrahim je. Kad gospodaru svome srca iskrena dođe. I kad svome ocu i svome narodu reče, kome vi robujete? Zar lažna božanstva, a ne Allaha želite? Šta to o gospodaru svjetova mislite? Pa baci na zvijezde pogled jedan. reče, zbilja, ja sam bolestan. A oni od njega, leđa mu okrenuši, odoše. I on se prikrade kumirima njihovim i reče, zar vi ne jedete? Šta vam je? Pa ne govorite. I prikrade im se, udarajući ih desnicom. Pa mu oni dođeše trkom. Zar vi onima robujete koje sami klešete? Reče. Pa Allah je stvorio i vas i ono što vi pravite. A oni povikaše, napravite mu lomaču jednu, pa ga bacite ognju. I htjedoše mu spletku spraviti, ali mi ponizismo. I on reče, idem ja svome gospodaru, on će mene uputiti pravome putu. Gospodaru moj, podari meni dobre potomke. I obradova smo ga dječakom blagim. Pa kad je stasao da mu je i u poslu pomagao, on reče, o sinko moj, doista sam u snu vidio da bih te zbilja zaklati trebao. Pa šta ti misliš? A on reče, o moj oče, čini šta ti se naređuje. Naći ćeš da sam ja, ako Allah da, među strpljivima. I kad se njih dvojica predaše, a on ga čelom zemlji prisloni, zovnu smo ga mi. O Ibrahime. San svoj obistinio si. Zbilja, dobročinitelje tako nagrađujemo mi. Ovo je doista iskušenje očito bilo. I kurbanom velikim ga iskupismo. I spomen dobar među pokoljenjima potonjim ostavismo. Selam, mir nek je Ibrahimu. Eto, tako mi nagrađujemo dobročinitelje. On je zbilja bio od naših robova vjernika. I obradova smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i dobrim čovjekom. I blagoslovi smo njega i Ishaka. Među potomcima njihovim ima i vjernika i očitih nevjernika. A mi smo blagodati svoje prosuli i na Musa i Haruna. I njih dvojicu i narod njihov spasi smo od golema udesa. I pomogo smo ih i oni bijahu pobjednici. A njima dvojici dadosmo knjigu razgovjetnu. I uputismo njih dvojicu pravome putu. I ostavismo im spomen među potonjim pokoljenjima. Selam, mir nek je Musau i Harunu. Eto, tako mi nagrađujemo dobročinitelje. a njih dvojica zbilja bijahu od naših robova vjernika. A doista je Ilijas bio poslanik. Kad je rekao narodu svome, zar bogobojazni niste? Zar Baala zazivate, a najljepšeg stvoritelja napuštate? Allaha, vašega gospodara i gospodara vaših davnih predaka. Pa su ga u laž utjerali i zato vatri bit će privedeni. Ne i oni Allahovi robovi koji su iskreni. I ostavi smo mu lijep spomen među pokoljenjima potonjim. Selam, mir nek je, Ilija sinu. Eto, tako mi doista nagrađujemo dobročinitelje. A on je bio od naših robova vjernika. A i Lut je bio doista poslanik. Kad mi njega i njegovu porodicu spasismo cijelu. Ne i staricu. Ona je bila među onima koje je prekrila prašina. A potom uništi smo ostali. A vi zbilja prolazite pored njih danju. I noću. Pa zašto ne razmislite? A doista je i Yunus bio poslanik. Kad on odbježe na lađu krcatu, pa baci kocku i kocka pade na njega. I riba ga proguta, a bilo je prokletstvo zaslužio. A da nije bio od onih koji slave Allaha, ostao bi u njenoj utrobi do dana kad će svi biti proživljeni. Pa ga izbacismo na jedno pusto mjesto, a bio je bolestan. I iznad njega dadosmo da iznikne vriježa tikve. I kao poslanika poslasmo ga stotini hiljada ljudi ili i više. Pa su vjerovali, a mi smo im dali da uživaju do roka određenoga. A upitaj ih, zar tvome gospodaru kćerke pripadaju, a njima sinovi? Zar smo mi meleke kao ženskinje stvarali, a oni svjedoci bili? Eto, oni zbilja govore iz svoje laži. Allah je rodio, pa oni su doista lažci. Zar da on odabere kćerke nad sinove? Šta vam je? Kako vi sudite? Zar se opomenuti nećete? Ili pak očit dokaz imate? Knjigu svoju donesite, ako istinu zborite. I oni između njega i između džina srodstvo ustanovljuju. a džini znadu da će oni koji tako zbore biti vatri privedeni. Slavljen neka je Allah i iznad onoga kako ga oni opisuju. To ne čini Allahovi iskreni robovi. A zbilja, vi ni sa onima kojima robujete. Niste u stanju da smutnji koga odvedete. Osim onoga koji će paklu izložen biti. Nema ni jednog od nas da mu ne pripada mjesto znano. U redove mi poredani smo. I njega zbilja hvalimo. Oni su govorili: da smo mi opomenu imali, kao što su je imali narodi priješnji. Mi bismo doista bili robovi Allahovi iskreni. Pa u Kur'an ne povjerovaše, a oni saznaće. A riječ naša prethodila je već o robovima našim, poslanicima. Oni će doista biti pomognuti. A naša vojska, ona će biti pobjednička. Ti se od njih okreni neko vrijeme. I promatraj ih. I oni će promatrati. Zar da oni kaznu našu požuruju? kad se ona spusti na stanište njihovo. Zlo će opominjanima osvanuti jutro. A ti se okreni od njih neko vrijeme. I posmatraj, i oni će posmatrati. Slavljen neka je gospodar tvoj, gospodar dostojanstva, i neka je visoko iznad onoga što mu pripisuju oni. I selam, mir neka je na poslanike. A hvala Allahu, svjetova gospodaru. Eee!